ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 8 सूत्रों का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र से सप्तम सूत्र तक 6 सूत्रों से प्रथम सूत्र के द्वारा बताए गए सिद्धांत पर आक्षेप किया गया, उसका समाधान अष्टम सूत्र से प्रारंभ हुआ। प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया गया था ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल की साधन है, इसे शेषत्वात् पुरुषार्थवाद इत्यादि से ये पूर्व पक्षी ने स्थापित करने का प्रयास किया कि ब्रह्म विद्या कर्मांग है और उसका फल बताने वाले श्रुति वचन अर्थवाद है और इसमें कर्मांगत्व का निश्चय आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य प्रमाण से होता है। इसका निराकरण ये जो अष्टम सूत्र है अधिकोपदेशात्तु बादरायनस्यैवं तद्दर्शनात् से किया गया। ये बताया गया कि पूर्व पक्षी का जो कहना है आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य से आत्मविद्या कर्मांग होगी करके, यह तब उत्पन्न हो सकता है जब उपनिषदों के द्वारा शरीर से अतिरिक्त जो आत्मा बताया गया वह कर्ता भोक्ता रूप ही प्रतिपादित हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उपनिषदें जो शरीर से अतिरिक्त कर्ता भोक्ता रूप कर्मांग आत्मा हैं उससे अतिरिक्त जो कर्म का अनंग है ऐसा आत्मस्वरूप भी बता रही है और उस आत्मा को तथा आत्मज्ञान को उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मज्ञान को कर्मांग नहीं कहा जाता, अपितु वह कर्म के हेतुओं का उच्छेदक बन करके कर्म का उच्छेदक बन जाता है। कर्म का हेतु है क्रिया कारक फल भेद प्रतीति द्वैत ज्ञान और उसका उच्छेदक है तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ अद्वैत बोध। इसलिए अधिक उपदेश होने से यानी कर्मांग आत्मा से अतिरिक्त जो कर्म अनंग प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है उसका भी उपदेश उपनिषदों से होने से जो बादरायन ऋषि ने प्रथम सूत्र से बताया ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है करके, वह वैसा ही सुस्थिर रहा और ऐसा श्रुतियां बता भी रही है। दर्शनात इससे बताया गया कि यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुतियां यही बता रही है। अब ये जो द्वितीय सूत्र था पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया, पूर्व पक्ष को बताने वाला द्वितीय सूत्र आचार दर्शन रूप। आचार दर्शन ये ब्रह्म आत्मविद्या कर्मांग होगी इस अर्थ का ज्ञापक लिंग बताने वाला था, उसका भी निराकरण किया जा रहा है अधिकरण के नवे सूत्र से। तुल्यंतु दर्शनम इससे, इसका अवतरण है टीका में। ब्रह्मविदाम कर्मवत संन्यासस्यापि दर्शनात् तेषां कर्मदर्शनात्मकं लिंगं लोकसंग्रहार्थत्वेन अन्यथा सिद्धं इत्याह तुल्यन्तु इति। तो जैसे जनकादि ब्रह्मवेत्ताओं का कर्माचरण दर्शन हो रहा है, ऐसे याज्ञवल्क्यादि ब्रह्मवेत्ताओं का संन्यास दर्शन भी देखा जा रहा है। संन्यास कर्म त्याग में भी ब्रह्मवेत्ताओं की प्रवृत्ति देखी जा रही है ना, इसलिए ओ तेषां कर्म दर्शनात्मकं लिंगं लोक संग्रहार्थत्वेन अन्यथा सिद्धं। तो पूर्व पक्षी ने ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र फलवत्ता बताने के लिए, कर्मांगत्व बताने के लिए जो आचार दर्शन रूप लिंग बताया वह अन्यथा सिद्ध है, का मतलब लोक संग्रहार्थ है। उसका उद्देश्य आत्मविद्या में कर्मांगत्व बताना नहीं, अपितु न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसंगिनां जोसे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन, इस गीता वाक्य के अनुसार कर्मरूप साधन का प्रयोजन जिनके जीवन में आवश्यक है ऐसे लोगों की कर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए स्वयं कर्म कर रहे हैं। क ख ग घ लिखने की प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को आवश्यकता नहीं है अपने सीखने के लिए, लेकिन तब भी वे क ख ग घ ऐसा लिखते हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए। ऐसे याज्ञवल्क्यादि जैसे ब्रह्मवेत्ताओं ने कर्म का अनुष्ठान स्वयं करके लोक संग्रह किया, इसलिए उनका कर्माचरण लोक संग्रह रूप उद्देश्य से है। उनके कर्माचरण से आत्मविद्या में कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार वह आचार दर्शन रूप जो लिंग है वह अन्यथा सिद्ध है, ये बताया जा रहा है इस अधिकरण के नवम सूत्र से। तुल्यन्तु दर्शनम्, तुल्यन्तु दर्शनम्। तो ये जो विद्वानों का कर्माचरण दर्शन जैसे हैं ऐसे याज्ञवल्क्यादि सुखदेव जी जैसे ब्रह्म वेत्ताओं का कर्म परित्याग भी दिख रहा है, इसलिए ये जनकादि ब्रह्म वेत्ताओं की कर्म में प्रवृत्ति को ब्रह्म विद्या कर्मांग होगी इस सिद्धांत के ज्ञापक लिंग के रूप में नहीं रखा जा सकता। ये कहा कि तुल्यंतु दर्शनम, ये तु शब्द आचार दर्शन रूप जो लिंग है आत्मविद्या में कर्मांगत्व का ज्ञापक के रूप में पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया, उसका व्यावर्तक है। इसलिए अनुवाद करते हैं व्यावर्त्य पूर्व पक्षी के अंश का, यत्तु उक्तम आचार दर्शनात् कर्मशेषो विद्या इति। पूर्व पक्षी ने जो आचार दर्शन हेतु से बताया था कर्म का अंग हो जाएगी आत्मविद्या, कहते अत्र ब्रूम, इसके विषय में हमारा ये कथन है। तुल्यम आचार दर्शनम अकर्मशेषत्वेपि विद्याया, तो विद्याया अकर्मशेषत्वे अपि आचार दर्शनम तुल्यम, तो विद्या कर्म का शेष नहीं होगी, कर्मांग नहीं होगी, ये जो हमारा मानना है इस अर्थ में भी आचार दर्शन रूप लिंग समान है। और ये लिंग है अनन्यथा सिद्ध लिंग, और कर्म शेष होगी विद्या, इस अर्थ का ज्ञापक जो पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया लिंग है वो अन्यथा सिद्ध लिंग है। इसलिए अनन्यथा सिद्ध लिंग से ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है, यह सिद्धांत ही पुष्ट होता है। अन्यथा सिद्ध जो पूर्व पक्ष के द्वारा प्रदर्शित आचार दर्शन रूप लिंग है वह आत्मविद्या में कर्म शेषत्व नहीं बता सकता। यानी जो पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं आचार जनकादि की कर्म में प्रवृत्ति रूप आचार, ये ज्ञापक है आत्मज्ञान मात्र से उन्हें पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए आत्मज्ञान होने पर भी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं उन्होंने कर्म किया। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान कर्म का अंग हुआ, आत्मज्ञान रूप कर्मांग सहित कर्म के अनुष्ठान से उन्हें पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई, तो इससे वे आत्मज्ञान में कर्मांगत्व का ज्ञापक जनकादि का कर्माचरण मान रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं ज्ञापक लिंग तब बन सकता यदि इसका कोई दूसरा प्रयोजन न हो, याज्ञवल्क्य जनकादि का कर्माचरण करना अपने पुरुषार्थ के लिए सिद्ध हो जाए, तब तो आत्मज्ञान कर्मांग है इस बात को सिद्ध कर पाएगा। उनका कर्म करना यदि किसी दूसरे प्रयोजन के लिए है तब तो आत्मज्ञान कर्मांग है इस सिद्धांत के बिना भी वह कर्माचरण उपपन्न हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो अन्यथा सिद्ध माना जाएगा। और उस कर्माचरण का उद्देश्य सिद्धांतियों ने बताया लोक संग्रह। यदि जनकादि जैसे कर्म करना छोड़ देंगे तो जिन कर्माधिकारियों को कर्म का प्रयोजन अपेक्षित है वे भी यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन के अनुसार कर्म करना छोड़ देंगे तो उनका उन्हें पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए उनकी शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्ति हो जाए, वे शास्त्रीय कर्म न छोड़ें जिन्हें कर्म का प्रयोजन अपेक्षित है, उनकी कर्म में प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए इन्होंने स्वयं कर्म करके वो उनकी प्रवृत्ति कर्म में कराई। ये हुआ लोक संग्रह रूप प्रयोजन। किसका? जनकादि आत्मज्ञानी का कर्माचरण रूप लिंग का प्रयोजन लोक संग्रह रूप हुआ, इसलिए अन्यथा सिद्ध माना गया। इस कर्माचरण का उद्देश्य स्वयं का पुरुषार्थ प्राप्त करना नहीं अपितु अन्य लोगों की कर्म में प्रवृत्ति बनी रहे, वह उच्छिन्न न हो, यह उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्म किया, ये यहाँ पर अन्यथा सिद्ध लिंग हुआ। और अनन्यथा सिद्ध ये है याज्ञवल्क्यादि का कर्माचरण, क्या नाम, कर्म परित्याग, सुखदेव और याज्ञवल्क्यादि का सन्यासी बनना, इसका उद्देश्य यही है कि उन्हें पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, जिससे पुरुषार्थ होता है वह आत्मविद्या उपलब्ध ही है। कर्म से यदि पुरुषार्थ की प्राप्ति होती तो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए वे कर्म का त्याग न करते हैं। लेकिन कर्म का त्याग किया, सुखदेव जी ने भी जन्मत ही कर्म का त्याग किया, तो भी पुरुषार्थ उन्हें प्राप्त हुआ, यह ज्ञापक बनता है कि उनको पुरुषार्थ बिना कर्म के आत्मज्ञान मात्र से प्राप्त हुआ। इसलिए आत्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ है, कर्म द्वारा पुरुषार्थ नहीं है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तब याज्ञवल्क्य और सुखदेवादि का कर्म परित्याग रूप जो आचरण है वह आचरण उपपन्न होता है। यदि आत्मविद्या पूर्व पक्षी के अनुसार कर्मांग होती तो बिना कर्म के पुरुषार्थ प्राप्त होता नहीं, तो सुखदेव जन्मत ही पुरुषार्थ का साधन कर्म का त्याग न करते, उन्हें कर्म के बिना भी पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन है और आत्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है, ये जो वेदांति का मानना है, सिद्धांत है, यह याज्ञवल्क्यादि के द्वारा सन्यास आचरण ये अनन्यथा सिद्ध लिंग है। इस अर्थ का ज्ञापक, यदि आत्मज्ञान कर्मांग होता, कर्म द्वारा फल का साधन बनता, स्वतंत्र फल का साधन न होता, उन्हें पुरुषार्थ की प्राप्ति ही न होती बिना कर्म के, लेकिन हो रही है। इसका अर्थ है कि वो आत्मज्ञान से ही मोक्ष हुआ, पुरुषार्थ की प्राप्ति, ये अनन्यथा सिद्ध लिंग हुआ। तो ये कहते हैं कि यत्तु उक्तम आचार दर्शनात् कर्म शेषो विद्या इति, इसके विषय में कह रहे हैं अत्र ब्रूम तुल्यम आचार दर्शनम अर्म अकर्म शेषत्वेपि विद्याया। तो विद्या के कर्म शेष न होने में भी आचार दर्शन रूप लिंग समान है, इसलिए आचार दर्शन से याज्ञवल्क्य आदि के आचार दर्शन से तो ज्ञापित हो रहा है कि विद्या कर्म शेष नहीं है, और जनकादि के आचार दर्शन से विद्या में कर्म शेषत्व सिद्ध हो रहा है ये कह रहे हो, लेकिन वह कर्म शेषत्व माने बिना भी या जनकादि का कर्माचरण अन्यथा सिद्ध है लोक संग्रहार्थ मान करके, इसलिए वह लिंग अन्यथा सिद्ध होने से अपने सिद्धांत का ज्ञापक उस लिंग के आधार पर पूर्वपक्षी नहीं कर सकते, ये कहा। तो वह आत्मविद्या कर्मशेष नहीं होगी इस अर्थ का ज्ञापक तुल्य दर्शन बताया जा रहा है। तथा ही सूतीर भवति एतद् हस्म वै तद् विद्वांस आहुर ऋषय कावशेया किमर्था वयम अध्येष्यामहे किमर्था वयम यक्षामहे। एतद् हस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रन न जुहवान चक्रीरे। एतम वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रे सनायाश्च वित्ते सनायाश्च लोके सनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्येवं जातीयका। ये सब श्रुति इत्येवं जातीयका श्रुतिर्भवति ऐसा अन्वय करना, ये बता रही हैं। तो ये जो तद ह स्म वै एतत विद्वांस, इसमें तद और एतत इन सर्वनाम से प्रकृत ब्रह्म को लेना, तो ब्रह्म विद्वांस ऋषय कावशया तद्गोत्रीय ब्रह्म को जान करके उन्होंने कहा कि वयम किमर्था अध्येष्यामहे, हम अध्ययन किस लिए करेंगे, ओ विवेक चूड़ामणि का वाक्य है ना, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति स्तुनिष्फला, विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीति स्तु निष्फला। तो ये जो उत्तरार्ध है विज्ञाते तु परे तत्वे शास्त्राधीति स्तु निष्फला, तो जिसको जानने के लिए शास्त्र पढ़ा जाता है उसे हमने जान लिया, अब हम अध्ययन किस लिए करेंगे का मतलब शास्त्र अध्ययन का प्रयोजन हमें प्राप्त हो गया, नौका में बैठे रहने का प्रयोजन है उस पार होना, और जो उस पार लग गया उसे नौका में क्यों बैठे रहना है, मतलब साधन का फल जीवन में आ जाए तो साधन छूट जाता है। तो शास्त्र अध्ययन का फल है ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान उन्हें हो गया तो कहते हैं कि किमर्था वयम अध्येष्यामहे, इसमें आक्षेप अर्थ में किम शब्द होने से अध्ययन का कोई औचित्य फल प्रयोजन हमारे जीवन में रहा नहीं, वो कृतकृत्य हो जाता है ना, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानसात् कृतकृत्यस्य भारत। अत्र वेदा अवेदा भवन्ति बृहदारण्यक श्रुति कहती है, ज्ञान हो जाए तो फिर वेद विद्या अवस्था में अवेद होते का मतलब उसके लिए प्रमाण के रूप में आवश्यक नहीं होते, इसलिए कि वेद प्रमाण है और उनका प्रयोजन होता है प्रमाण का प्रमा, और वह प्रमा सर्व प्रयोजन की संपादिका जिन्हें प्राप्त हो गई, तो उनके लिए फिर प्रमाण क्या करेगा? वेदा अवेदा भवन्ति। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि किमर्था वयम अध्येष्यामहे, और वयम किमर्था यक्षामहे, यज्ञादि हम किस लिए करेंगे? यज्ञादि का प्रयोजन, सकाम यज्ञादि का प्रयोजन है अभ्युदय, वो भी हमें नहीं चाहिए, और निष्काम यज्ञादि का प्रयोजन है विविदिशा, विविदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन के अनुसार। तो विविदिशा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तो जिन्हें ज्ञान प्राप्त ही है उन्हें विविदिशा ही नहीं रहेगी, और विविदिशा उनकी शांत हो गई है तो विविदिशा फलक यज्ञादि कर्म हम क्यों करेंगे? इसलिए न तो निष्काम कर्म उनको करने की जरूरत है, न तो सकाम कर्म करने की जरूरत है। यह श्रुति ये बता रही है कि कर्म का प्रयोजन आवश्यक नहीं है, कर्म प्रयोजन विषयनी इच्छा का उच्छेदक आत्मज्ञान है, और कर्मफल विषयक इच्छा ही नहीं रही तो फिर कर्मरूप साधन को अपनाएगा ही नहीं। तो कर्मफल विषयनी इच्छा का उच्छेदक जो आत्मज्ञान, वह कर्मांग कैसे होगा? उल्टा वो कर्माधिकार का ही उच्छेदक बन रहा है, कर्माधिकार का प्रयोजक एक होता है फलेच्छा, जो ईप्सु है वो होता है अधिकारी फलार्थी, अर्थित्व एक विशेषण है ना, और अर्थित्व ही नहीं रहता आत्मज्ञान से, अर्थिता का मतलब चाह इच्छा फल की, प्रजाति यदा कामान के अनुसार आत्मज्ञान से वो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो कर्म फलार्थिता ही नहीं है तो फिर कर्म ही नहीं करेगा तो आत्मज्ञान किस कर्म का साधन बनेगा, अंग बनेगा? तो इस प्रकार ये कहते हैं किमर्था वयम यक्षामहे, ये श्रुति हुई, और श्रुति बताते हैं ये भी इसी में से है, अभी ये पूर्वार्ध है उत्तरार्ध बता रहे। एतद हस्म वई तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहवान चक्रीरे। तो एतत विद्वांस पूर्वे, तो एतत तत शब्द से यहाँ पर भी ग्रहण करना है ब्रह्म को, तो पूर्वे एतत विद्वांस यानी पूर्व जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने ब्रह्म को जान करके क्या किया कि अग्निहोत्रम न जुहवान चक्रीरे, तो अग्निहोत्र का अनुष्ठान नहीं किया, अग्निहोत्र का प्रयोजन की इच्छा न रहने से ब्रह्मवेत्ताओं ने अग्निहोत्र नहीं किया। एतम वैतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रे सनायाश्च वित्ते सनायाश्च लोके सनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्येवं जातीयका। तो ब्राह्मणा एतम वैतम आत्मानं विदित्वा का मतलब इस प्रकृत आत्मा को जान करके हीर पुत्रे सनायाश्च वित्ते सनायाश्च लोके सनायाश्च युत्थाय, येष्णात्रय से रहित होकर के भिक्षाचर्यन चरंती का अर्थ है परिव्राजक बन जाते हैं। एता आगे इत्येवम जातीय का यानी ये सब श्रुतियां यह बता रही हैं कि आत्मज्ञान होने पर कर्म का त्याग होता है। आत्मजिज्ञासु भी कर्म का त्याग करते हैं तो आत्मज्ञान होने पर तो कर्म का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं, इसलिए आत्मज्ञान को कर्मांग नहीं कहा जा सकता। आगे हैं याज्ञवल्क्यादीनाम अपि ब्रह्मविदाम अकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते। तो याज्ञवल्क्य जी जैसे जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष हैं उनमें अकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते का मतलब नैष्कर्म्यम दृश्यते, अकर्मनिष्ठत्वं है नैष्कर्म्यम। संन्यास अकर्मनिष्ठत्वं का अर्थ संन्यास करना यानी संन्यास दृश्यते, इसी को बताने वाली श्रुति बताया जा रहा बता रहे हैं। एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति उक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार इत्यादि श्रुतिभ्य। अरे यानी अरे मैत्रेयी ऐसा मैत्रेयी को संबोधित करके जो अमृतत्व साधन प्राप्त करना चाहती थी जानना चाहती थी मैत्रेयी, उसे अरे मैत्रेयी ऐसा संबोधित करके कहा कि एतावत खलु अमृतत्व यानी अमृतत्व प्राप्ति साधनम। एतावत जो प्रतिपादित आत्मस्वरूप का बोध है यही अमृतत्व का साधन है। इति ह उक्त्वा आत्मजिज्ञासु मैत्री को अमृतत्व प्राप्ति का साधन आत्मबोध बता करके फिर याज्ञवल्क्यो विजहार। याज्ञवल्क्य जी ने कर्म के लिए ग्रहण किया हुआ जो गृहस्थ आश्रम है उसका परित्याग कर दिया। विजहार हाँ गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया का मतलब सन्यास ले लिया, परिव्राजक बन गए हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। इतना यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो सन्यासी बन गए, और सन्यासी बन करके उन्होंने किस प्रकार का सन्यास लिया इसका वर्णन नहीं किया श्रुति ने। विद्वत सन्यास भी कह सकते हैं या कहीं विधि सन्यास भी कह सकते हैं, ग्रह त्याग किया इतना मात्र है। फिर वो कौन सा सन्यास हुआ उनका ये नहीं लिखा है, इसलिए ये निर्धारण करना भी कठिन है कि विद्वत सन्यासी हुआ करके। तो आगे हैं अपिच इत्यादि का अवतरण टीका में, किंच यस्य कर्म स न ब्रह्मवित इत्याह अपिच इति कहते हैं। हाँ इत्याह अपि चैति तो जिसका कर्माचरण देखा जा रहा है वह ज्ञेय ब्रह्मवित नहीं है अपितु ये जो राजा कह के अश्वपति हैं उनका एक वचन दिया था ना पूर्व पक्ष ने, यक्ष मानो वै अस्मी करके, तो वह तो सगुण ब्रह्मविद है, सगुण ब्रह्म विद्या के साथ तो कर्म का समुच्चय हो भी सकता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यस्य कर्म स न ब्रह्मविद, जो कर्म अपना कर्तव्य समझ रहे हैं वे ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सकते, क्योंकि अपना कर्तव्य समझ रहे हैं कर्म, अपने को कर्ता समझ रहे हैं यदि, तो वो मैं ब्रह्म तो अकर्ता है, तो उन्हें अकर्त्री ब्रह्मविद नहीं कहा जाएगा। जिन जो अपना कर्म समझते हैं कर्तव्य, स्वयं को कर्म का निर्वर्तक समझते हैं, वह ब्रह्मविद नहीं है, अकर्त्री ब्रह्मविद नहीं है, ये ब्रह्मविद नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा टीका में कि यस्य कर्म स न ब्रह्मविद, जिसे कर्म कर्तव्य के रूप में प्रतीत होता है, स्वयं को कर्म का निर्वर्तक समझता है, वह ब्रह्मवेत्ता नहीं है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि अपि च यक्षमानो वै भगवन्तो अहम् अस्मि इति एतल् लिंगदर्शनम् वैश्वानर विद्या विषयम्। ये जो पूर्व पक्षी ने आत्मविद्या में, ब्रह्म विद्या में कर्मांगत्व को बताने वाला लिंग बताया, यह तो वैश्वानर विद्या विषयक है, यह निर्विशेष ब्रह्म विद्या नहीं है, सविशेष ब्रह्म विद्या है। और उसके साथ तो सविशेष ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय संभव है। संभवति च सोपाधिकायाम ब्रह्म विद्यायाम कर्म साहित्य दर्शनम, तो सोपाधिक ब्रह्म विद्या में के साथ कर्म का समुच्चय देखा जा सकता है, उसका कोई विरोध नहीं है। तो न तु अत्रापि, इसका अवतरण है टीका में कि तरहि वैश्वानर विद्याया कर्मांगत्वं स्यात् इत्यत आह न तु इति। तो कहा फिर जिस विद्या के प्रकरण में यह लिंग है, उस विद्या को स्वतंत्र फलवती न मान करके कर्मांग मान लो, वैश्वानर विद्या के प्रकरण का वाक्य है, तो इस वाक्य के सामर्थ्य से वैश्वानर विद्या को माना जाए कर्मांग, न कि स्वतंत्र फलवती। लेकिन वो क्रम मुक्ति की साधन होता है स्वतंत्र फलवती, इसलिए पूर्व पक्षी ने शंका की कि वैश्वानर विद्या को कर्म का अंग मान लो, जो सगुण ब्रह्म विद्या है। वो सिद्धांती कहते हैं वह भी उसका कर्म के साथ समुच्चय भले ही हो, लेकिन कर्म का अंग नहीं है, वह स्वतंत्र फलवती है, कर्म के फल से फलवती नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न तु अत्रापि कर्मांगत्वम् अस्ति, अत्रापि यानी वैश्वानर विद्यायाम अपि कर्मांगत्वम् नास्ति। क्यों कर्मांग नहीं है? तो कहते इसलिए कि वैश्वानर विद्या में कर्मांगत्व के ज्ञापक प्रकरणादि प्रमाणों का अभाव होने से, तो प्रकरणादि अभावात्। तो इस प्रकार ये आचार दर्शन रूप जो लिंग है वह भी अन्यथा सिद्ध हुआ, ये बताया गया। अब एक श्रुति प्रमाण बताया था तृतीया श्रुति रूप पूर्व पक्षी ने तत्श्रुते सूत्र से उसका भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इसलिए लिखते हैं कि अच्छा एक वाक्य टीका में बचा है, इसको देखिए। नतु इति इस प्रतीक के बाद में ब्रह्मविदाम लोक संग्रहार्थम क्रियमानम अपि कर्म न भवति अभिमाना भावेन अनधिकारित्वात् इति भावः। ये नतु अत्रापि कर्मांगत्वम अस्ति इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि वस्तुतः जो ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा लोक संग्रहार्थ कर्म किया जा रहा है वह कर्म भी ब्रह्मज्ञानियों का कर्म नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? इसलिए कि जैसे दूसरे के कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित कर्म को हम लोग मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं करते, अपना कर्म नहीं मानते, क्योंकि उस कार्यक्रम संघात में हमारा तादात्म्य अध्यास नहीं है। जिसका तादात्म्य अध्यास है वह अभिमान करता है कि ये मेरा कर्म है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों का उनके उपाधि के द्वारा लोक संग्रहार्थ जो कर्म होता है उस कर्म में भी अहम अभिमान नहीं रहता, मम अभिमान नहीं रहता। कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान नहीं रहता, कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित तो कर्म में मम अभिमान नहीं रहता। इसलिए अज्ञानी के दृष्टि में भले ही कार्य ब्रह्म ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला कर्म अज्ञानी अपने दृष्टि से समझ ले ब्रह्म ज्ञानी का है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का तो उसमें अभिमान न होने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानते कि ये मेरा कर्म है। इस अभिप्राय से ये कहा कि ब्रह्मविदाम लोक संग्रहार्थम क्रियमानम अपि कर्म न भवति। ब्रह्म लोक संग्रहार्थ जो कर्म हो रहा है ब्रह्मज्ञानी की उपाधि के द्वारा वह भी ब्रह्मज्ञानी का कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मज्ञानी अपने अनुभव से उसे अब ये मेरा कर्म है ऐसा नहीं मानते। ऐसा क्यों होता कहते हैं? अभिमाना भावेन, उस उपाधि में तादात्म्य अभिमान न होने से उस उपाधि के व्यापार में मम अभिमान नहीं रहेगा। तो अभिमाना भावेन अनधिकारित्वात्, इसलिए वे अधिकारी नहीं है कर्म के, इसलिए उनके द्वारा तो हो रहा है वो अलग बात। आगे हैं दशम सूत्र का अवतरण भाष्य। यत् पुनरुक्तम तत्श्रुते इति अत्र ब्रूमः। तो तत्श्रुते इस सूत्र से यदेव विद्या करोति में विद्या इस तृतीया श्रुति से ब्रह्म विद्या में कर्मांगत्व सिद्ध होता है, ये जो कहा इसके विषय में कहते हैं हमारा ये कथन है अत्र ब्रूम। असार्वत्रिकी तो कहते हैं यदेव विद्या करोति इत्यादि जो श्रुति है वह सार्वत्रिकी नहीं है। सार्वत्रिकी में सर्वत्र शब्द से लेना सब विद्या विषयक, सार्वत्रिकी शब्द का अर्थ निकलेगा सब विद्या विषयक श्रुति, सार्वत्रिकी श्रुति कहा जाएगा। और अ का अर्थ है सब विद्या विषयक का अभाव, सर्व विद्या विषयकत्वाभाव, यदेव विद्या करोति, इसमें जो तृतीया विभक्ति का प्रकृति रूप विद्या शब्द है, वह विद्या शब्द समस्त विद्या को नहीं बता रहा है। समस्त विद्या ने उपनिषदों से होने वाला निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी और सगुण उपासनाएं भी, और सगुण उपासनाओं में भी कर्मांग उपासनाएं भी और तटस्थ उपासनाएं भी और अहंग्रह उपासनाएं भी, ये सब तो विद्याएं हैं ना। विद्या शब्द का प्रयोग सबके लिए होता है, ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान के लिए भी विद्या कहा जाता है और सगुण अहंग्रह उपासनाओं को भी विद्या कहा जाता है, तटस्थ उपासनाओं को भी विद्या कहा जाता है, प्रतीक जो स्वतंत्र उपासनाएं हैं और कर्मांग अवबद्ध जो उपासनाएं हैं वे भी विद्या हैं। लेकिन उन सब विद्याओं का परामर्शक यदेव विद्या करोति में विद्या शब्द नहीं है, ये असार्वत्रिकी शब्द का अर्थ है। इसलिए वहां विद्या शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसी में तृतीया श्रुति कर्मांगत्व बताएगी। तो वहां विद्या शब्द किसका परामर्शक है, तो प्रकरण से कर्मांग अवबद्ध विद्या को मात्र विद्या शब्द बताएगा। इसलिए यदेव विद्या करोति में जो प्रकृत विद्या है उद्गीतम ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस वाक्य से विहित उद्गीत विद्या है, उसी उद्गीत विद्या की परामर्शक बनेगी विद्याश्रुति और तृतीया विभक्ति उसी उद्गीत विद्या को बताएगी कर्मांग, और उस उद्गीत विद्या से अतिरिक्त बाकी जो विद्याएं हैं जिस आत्मविद्या को हम स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन बता रहे हैं उन आत्मविद्याओं का परामर्शक वहाँ विद्या यह श्रुति नहीं है, ये असार्वत्रिकी से बताया जा रहा है। जो श्रुति कर्मांग विद्या है बताने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा बताई गई है वह श्रुति विद्या विशेष को कर्मांग बताने के लिए कह रही है, और उस विद्या विशेष में भी कर्मांगत्व हम पहले निराकरण कर चुके हैं, वो कर्मांग आश्रित तो है उद्गीत विद्या लेकिन स्वयं कर्मांग नहीं है अपितु पुरुषार्थ है, वो वीर्यवत्तरम इसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग करने से ज्ञापित हो रहा है। इसलिए एक तो विद्या शब्द सब विद्याओं का परामर्शक नहीं है, उद्गीत विद्या का मात्र परामर्शक है, और उस उद्गीत विद्या में भी कर्मांगत्व नहीं है, कर्म समुचितत्व है, कर्म के साथ उसका समुच्चय तो जरूर है और कर्मांग आश्रित वो विद्या है, लेकिन उसका कर्म को कर्म फल में वीर्यवत्तरत्व का संपादन स्वतंत्र फल है, न कि कर्म फल से ही फलवती हो, ये सब हम पहले बता चुके हैं, ऐसा भाष्कर भगवान का कथन है। तो असार्वत्रिकी भाष्य को देखिए, यदेव विद्या करोति इति एषा श्रुतिर् न सर्व विद्या विषया, तो समस्त विद्या विषयनी यदेव विद्या करोति यह श्रुति नहीं है, तो प्रकृत विद्या की परामर्शक है और प्रकृत विद्या है प्रकृत विद्या अभिसंबंधात सर्व विद्या विषयनी न, यह अर्थ निकला। तो कहा वो प्रकृत विद्या कौन है, तो प्रकृताच उद्गीत विद्या, तो उद्गीत विद्या प्रकृत है उसी की परामर्शक बनेगी। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यत्र, वो है और वो उस विद्या को भी यह श्रुति कर्मांग नहीं बता रही है। वहां विद्या यह जो तृतीय विभक्ति रूप श्रुति है वह सह अर्थ में है, सह अर्थ में तृतीय है, करण अर्थ में तृतीय नहीं है। इसलिए विद्या का अर्थ निकलेगा विद्या के साथ जो कर्म किया जाता है वह वीर्यवत्तर होता है, यानी कि विद्या अंग है उसका, ऐसा नहीं। वो अंगत्व विद्या में कर्मांगत्व तब सिद्ध होता जब तृतीया को करण अर्थ में मानते हैं, वो सह अर्थ में तृतीया। अब ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था समन्वारंभात सूत्र से विद्या को फल के प्रति अस्वतंत्र बताया था, उसका भी निराकरण किया जा रहा है आगे वाले सूत्र से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।